Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagten Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Det var Einar Stokke Fadnes sammen med resten av vennene hans I Jim Sterk og It's All Right, og det vanskelig å ikke like denne låta her. Det eneste som jeg synes kanskje litt problematisk med at jeg har fått med orkestret til Circus Murano som spiller blåsere. Og det synes jeg litt rart, det passer ikke helt inn I lydbildet. Jeg var klar over det at sirkusbransjen I en nedoverbakke akkurat nå, mm. så hvis det sirkusorkester kan få seg jobb andre steder, mm. så det tommelen opp fra min side I hvert fall. Jeg synes I hvert fall det veldig sympatisk av Einar Stokke Fadnes og ta med disse musikerne som mm. da sliter så hardt I denne tunge sirkusbransjen. Mm. Radioresepsjonen på plass. Hjertelig velkommen skal du være, kjære lytter, om du en ny lytter, eller om du en gammel lytter, eller om du aldri har lyttet til oss før, og egentlig ikke vil lytte til oss, så synes jeg det koselig at du der allikevel. Mm. Det kan hende at du for eksempel jobber I en bedrift, der du egentlig vil høre på P4 eller Kanal 24 eller Radio 1 eller noe sånt, og så det noen som tvinger deg til å høre på radioresepsjonen hver eneste dag, så får jeg bare beklage dette, men vi skal prøve å gjøre dette til en så koselig og innholdsrik time som overhovedet mulig, uansett. Det skal vi. Ja. Jeg tenker hvis du har operert ørene og akkurat har forhørselen, og så dette du første du hører, ja. Så må det jo være en ekstravagant opplevelse. ja, pass på at du ikke begynner å blø ut av ørene, for det har skjedd med flere av radioresepsjonens lyttere. Men så jo også radioresepsjonen favorittprogrammet til så mange der ute, og det er så koselig for oss som har skapt det. Ikke så mange. Men til en neve folk da. Ja. Ja. Det koselig å tenke på. Det det. Vi kan nå oss på flere måter. Du kan sende en e-post til oss hvis du har lyst til det. rr@nrk.no Eller så kan du bruke mobiltelefonen din, og det jo fleste bruker jo den. Det jo det enkleste det. Ja. For alle har jo med seg mobiltelefonen sin. 1987, kodord resepsjon. Og vi vil gjerne ha forslag til hvilke krydderier vi skal teste I den store krydderesten I dag. Mm. For det skal gjennomføres, som vi gjør her hver eneste tirsdag. Og det jo fryktelig spennende. Nå har jeg glemt lappen. Det må jeg gå og hente. Ja, men det kan vi jo komme tilbake til, fordi vi har den lappen. Den lappen har vi, den henger på oppslagstavla vår. Hva slags lapp det vi snakker om? En lapp der det står alle krydderne vi har testet. Det vel en... Er det en seks krydder? Det vel en seks krydder, tenker jeg. Ja. Ja, stemmer. Vi må jo ha oversikt over det, så ikke folk sender... Hvor kan ikke dere teste Nattviks krydderblanding? Ja. For det har vi testet. Og jeg vet I hvert fall at gastromat, dette krydderet, norske krydderet, ja. Det leder forløpig med, ja, jeg tror det nærmere 90%. Ja. Det fantastisk. Mm. Og så allerede etter bare så få runder med den store krydderfesten. Mm. Noe annet som skjer I resepsjonen I dag jo at vi skal møte radioresepsjonens små miljødetektiver. Ja, det kom som en overraskelse på deg I går når jeg fortalte at det en non-profit underorganisasjon av dette radioprogrammet som driver og etterforsker miljøkriminalitet. Herregud. Ja da, det en gjeng med bittesmå gutter som løper rundt med lupe og detektivhatt. Hvor mange bittesmå de? Det var mange spørsmål på en gang. Ja, en slags pressekonferanse. Ja, okay. Vær så god, Bjørte. Hvor små de? De veldig, veldig små. De barn. Men de ja, de snakket om noen 4-5 epler høye. Ja. Ja. 4-5 epler. Ja. De tre stykker. Ja. Det var det jeg hadde å si om det. Du kan få høre mer om disse. Jeg har fulltid laget en montasje. Ja, en montasje, en montasje. Litt om hvordan de jobber og hvordan de opererer, og så videre. Da sier jeg, kom igjen! Kom igjen! Og nei, vi skal ikke høre Sissy Cowboys, vi skal høre Paperboys og Capricorn. Dette Move On. Du har ikke sagt sånn velkommen tjukken og velkommen brille Jesus. Velkommen tjukken, brille Jesus. Gammeren. Gammeren. Nå har du sagt det. Takk. Ellers var det en helt perfekt åpning. Okay. Lytt til musikken. Radioresepsjonen. Paperboys, Capricorn. Move on her I radioresepsjonen på P3. Det kjempemorsom når du snakker sånn. Ja, var ikke det litt gøy? Jeg snakker litt sånn rar dialekt. Du har bodd I England, og så har du flyttet til Norge, og så klarer du ikke helt å snakke rent norsk. Ikke sant? Det blir sånn helt rar, men helt corny dialekt. Ja. Corny et ord jeg ikke har brukt på så på ganske lang tid. Ikke corner heller, for den saks skyld. Jeg begynte å bruke hjørnespark. Corner mål, vet du. Mm. Tre kroner straffe, faktisk. Jeg hørte at Paperboys og Capricorn også hadde brukt et sirkusorkester på sangen sin her. Veldig populært med blåsere nå. Hvilket sirkusorkester var det? Agora. Sirkus Agora. Ja, hva er det du sa, Tore? Nei, jeg fant på en vits, for nå har det kommet, det dukket opp så mange nye sirkuser i det siste, eller sirkusa, eller hva det heter i flertall. Sirki. Ja. Nå sa, da sa jeg da, nå er det vel snart like mange sirkus som det mobiloperatører. Oi! Ja. Det var morsomt den. Det kjempefint. Men jeg det jo ikke jeg... one-liner-spalten i dag, bare sånn at du klarer det. Jeg klarer det, jeg kunne spart den til fredag. Jeg tror egentlig så heter det sirku, og så hvis det blir flere så er det sirkus. Akkurat som Jesu? Nei, for det er Jesu. Jesu, er det flertall? Jesi Kristis. Jesi? Er det flere Jesur? Nei, det Jesi... Det finnes bare en herre, ja. En messias, og det er Jesus Kristus, Guds sønn. Men flere herrer heter det jo, det er jo greit. Ja, det finnes massevis av herrer. Men bare en Jesus. En herre med stor H. En herre med bart. Og langt hår. Og skjegg. Ja. Det var vår venn Jesus, som er en slags, hva skal jeg si, en beskytter av dette programmet. Oh, ja, ja, ja. Jesus Kristus har alltid stått våren hjerter nære. Er ikke han en beskytter av alle program, egentlig? Jo, det er vel egentlig det. Hvis ikke det er et veldig islam... fundamentalistisk program, eller buddhistisk program, så er jo det, altså dette er et norsk NRK, norsk kringkastning, har jo en kristen grunnverdi. Tror jeg. Men husker jeg. Ja, nok om det. Dette var mye babbelgitt. Ufta. Men så interessant da. Ja, det mange som har sendt inn tekstmeldinger til oss om hvilke krydder vi kan teste i dag. Jeg bare tar kort hvilke vi har testet allerede, så dere slipper å foreslå det. Celtin, oregano, piri piri, gastromat, nattviks og kanel har vi testet allerede, så ikke foreslå det. Cayennepepper noen som skriver her. morsomt. Hvilket leder? Det er faktisk gastromat som leder med 82%. Gastromat. Ja. Hva skjedde i løpet av de siste 24 timene, gutter? Jeg kan godt begynne der, for det er litt interessant i forbindelse med at vi har den store kryddertesten i dag. Var litt ivrig. Ja, jeg litt ivrig. Ja. Fordi i går så gjorde jeg noe som jeg ikke har gjort på 15 år, da. Nei! Jo! Og det har med... 15 år? Ja, det må man bli rundt 15 år. Mm-hmm. Og det har noe med dette krydderiet kanel å gjøre, som for øvrig ligger på tredjeplass på den store kryddertesten med 62,34% av 100 mulige. Mm-hmm. Og det jeg gjorde i går var å lage kanelboller. Jeg lagde... Oi. Ja, jeg lagde kanelboller, jeg. Ja, nå har du sagt det. Noe mer enn det, eller var det noe mer historie rundt det? Var det lett? Det var... De ble litt tunge og harde, og det var fordi jeg var alt for utomodig med heving. Du har alltid hatt et problem at du er utålmodig med heving. Det var egentlig alt jeg hadde. Kjempebra historie fra din virkelighet, Tore. Det var ikke stand-up, det understreker vi her. Det må jeg få lov å understreke med to strek under svaret. Ja, Angora genser Bjartemann. Det er ikke... Jo, det er kanskje Angora. Nei, det er ikke det. Hva har du opplevd i løpet av den siste tiden? Ingenting. Det har ikke skjedd noe som helst. Nei. Du har latt skjegget gro litt grann? Ja. Du har forfalt litt? Jeg, rett og slett. Jeg hadde tenkt å barbere meg i går, men det ble ikke noe av det i går heller. Nei. Tviler på gidd i dag. Du dro på pole etter at vi hadde avsluttet vår redaksjonsmøte etter sendingen i går. Ja. Jeg litt bekymret. Trenger jeg være det? Det trenger du ikke være. Så lenge jeg kommer edru på jobb, så skal du bare slappe helt av med hva som skjer etter men, fire og frem til jeg går og legger meg. Ok. Du ser jo ut som en fyllefant. Det er jo grunn til å være bekymret da. Jeg velger fyllefrans. Fylle Frans. Som vi har snakket om så mange ganger i dette programmet, så er det jo så mange NRK-ansatte som har gått til grunne av alkohol og narkotika og Gud vet hva. Ja, det veldig mange som dør ganske unge her. Det er det faktisk. Mm. Du skal være heldig at du har levd såpass lenge. Du har dine 39 år på baken. Jeg takker for å beskytte for det. Ja, jeg skal ikke si hvem som har drikkeseieren her i NRK, men ja, det er en... Det er i det du blir fastansatt her, så er det en overhengende fare. Mm. Hva jeg har gjort i løpet av de siste 24 timene. Takk for at dere spurte. Det blir spennende å høre om. Ja, ikke så veldig mye. Jeg har sett 8 episoder av Sopranos i går kveld. Åh, så går det TV! Nei, men jeg har begynt fra bånd igjen. Jeg begynte på sesong 1. Og skal se meg da gjennom alt som er. Og så får jeg med meg alt og skjønner alt plutselig. Grusen blir interessant å høre om. Jeg understreker at det ikke er stand-up. Det er like interessant at jeg så 6 episoder med The Shield i går. Du sa du ikke har gjort noen ting, jo! Jeg tenkte jeg skulle ikke si noe sånn TV-ting, for det har jeg fortalt mange ganger. Først tenkte jeg skulle komme opp med noe annet spennende, men det var ikke noe annet spennende. Og så forteller du noe utrolig spennende om Sopranos. Tenker jeg, det var ikke dårlig. Jeg bare understreker at det ikke er stand-up. Men Eline Kranz, hvis du hører dette programmet, Bjørte Kjøstheim er klart til å gå på scenen for å snakke om TV-serier. Eline Kranz, stand-up Norge, gjør deg klar. Bjørte er klar. Du hører på radioresepsjonen på P3. Oi, oi. Oi, oi, oi. Blur var det med sang 2 her i radioresepsjonen. Og jeg vil bare si at folk er veldig flinke til å foreslå krydder som vi skal teste. Er det noe spenning i seg selv for folk å, å foreslå krydder? Absolutt. Det som kan skje er at hvis du foreslår et krydder, og vi velger å gå for akkurat det krydderet i dagens innslag av den store kryddertesten, så er du med, ikke med i trekningen. Du får en sendeplate. Ja, ikke frisbee. Nei, nei. Sendeplate, altså en dårligere versjon av frisbee, kan du vinne da en radioresepsjon sendeplate, hvis du da foreslår det krydderet. Vi tester i dag. Fantastisk premie, vil jeg si. Ingevild har foreslått, vi har til og med fått en suss fra Ingevild. Hun skriver, prøv sitronpepper av gutter. Gurkemeie, bra krydder. Og hornsalt kommer opp selvfølgelig. Hornsalt har vi ikke, så det får vi ikke testet i dag. Men det må vi få testet etter hvert. Ja. Nå skal vi til noe helt annet, dere kiser. Det var... Hæ, skal vi ikke det? Jo, vi skal kiser. Til noe. Jo, ok. Tore! Vi skal møte radioresepsjonen Små Miljødetektiver. Det en gjeng med barn som har startet en non-profit-organisasjon som sørger for å rydde opp og passe på at nærområdet, der hvor de små miljødetektivene bor, pent og ryddig til enhver tid. Ja, det hvor høye det? 4-5 epler høye? 3-4 epler høye. 3-4 epler høye, disse barna. Skal vi lytte til innslaget? Det kan vi gjøre. Gøy. Hei, vi radioresepsjonens små miljødetektiver. Med hatt og frakk og lupe etterforsker vi mistenkelig forsøpling og tilgrising i nærområdet vårt. Ja, og vi samarbeider tett med politi og påtalemyndigheter, og oppklaringsprosenten vår tett og oppunder 100. Dessverre det slik at budsjettkutt og nedbemanning i politiet har ført til at vi oftere enn før har vært nødt til å være både politi og domstol på samme tid. Ja, ja, det stemmer, det stemmer. Gutter, sjekk hva jeg fant da. En cola-boks? Ja, og den fortsatt varm og klam fra håndsvetten som har grepet rundt den. Ja, det betyr at gjerningspersonen like nærheten. Ja, kanskje det borte ved kinoen? Ja, ved kinoen. Vi går bort og sjekker. Vi går bort og sjekker, ja. Ja, det gjør vi. Unnskyld. Det ikke meningen å forstyrre, men jeg bare lurte på om det var du som mistet denne cola-boksen borte i skogholdet der. Jeg mistet den ikke, jeg kastet den. Det var dumt gjort, for vi radioresepsjonens små miljødetektiver. Hva det for noe rart da? Det en non-profit-organisasjon som jobber mot forsøpling av nærmiljøet. Kan ikke du ta oss og bli med oss litt, Jan? Vet du hva? Akkurat nå så har ikke jeg tid til det. Jeg skal på kino. Bare en liten tur. Vi skal bare snakke litt med deg. Bare preke litt med deg. Ja, men vi snakker jo nå, gjør vi ikke det? Bli med! Bare rett rundt hjørnet her borte. Kom igjen. Her. Rundt her? Ja, ja, ja. Ja, ok. Ja, men nå vi her. Hva det for noe, da? Hva det bilen? Hva det jeg har gjort, dere? Kom igjen! Hold ikke ta på meg! Hold kjeft! Jeg skal aldri gjøre det mer. Tenk still da. Kan ikke slippe meg løs da. Hva det du skal med deg? Hva det jeg har gjort dere? Vær så snill. Ro, ro, ro. Du har bidratt til forsøpling av nærmiljøet vårt. Ja. Og det kan du komme til å angre bittert på. Ja, for vi nemlig ikke ruskens ryddehjelp. Vi radioresepsjonen små miljødetektiver. Vær så snill. Vær så snill. Ikke skade meg. Jeg skal aldri gjøre det igjen. Vær så snill. Men la meg slippe. Skaden allerede skjedd, søta. Det på tide å betale det du skylder. Da så gi meg hjernerøret. Nei! Gi meg saga! Kakkelovnen klar! Sleng den inn! Fy, ser du det så godt det lukter, ass. Ja, så godt kan det lukte av deg også hvis du kaster søppel i naturen. Ja, hvertfall hvis du blir tatt på fersken av radioresepsjons små miljødetektiver. Ja, da det ingen nåde. Nei. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka 1 på P3. Jeg får bare så lyst til å droppe noen eras når jeg hører noen dance music. Det var Bob Sinclair, World, Hanna. Det skikkelig rave party i radioresepsjonen nå. Er det sånn man hører på når man tar ecstasy? Jeg spør deg, Tore, siden du ung. Det vel, tror jeg du egentlig bedre til å svare på, for du var vel på den første Hyperstate som ble arrangert i Oslo Spektrum i sin tid. Jeg var på de to første Hyperstatene. To første Hyperstate. Hvordan er det sånn musikk man hører på når man dropper er? Vet du hva, jeg husker ikke, jeg var så bort i natta drita. Så jeg husker jeg drev å svelge av sånne selvlysende saft, og hadde på tunga mi og geipa til folk, og var helt crazy. For en fortid du har, Steina. Vet du hva, vi skal ikke begynne å grave den. Altså, for det så rart, for jeg synes det virker som om det rave-miljøet da, ikke tar så godt vare på sine sexy-lubbende venner. Det kanskje mer en litt sånn tynn, litt tynn hobby, hvis du skjønner. Det en tynn hobby, jeg. Det var mye tynne folk. Ja, ja. Det mange som lurer på, Tore, bare for å ta det. Han vil ikke grave mer i det. Er lommelegen med i radioresepsjons miljødetektiver, lurer Paul, og mange med han. Han tenker på radioresepsjons små miljødetektiver. Ja, det tydeligvis det han så... Ja, det det han mener, men han skrev feilaktig radioresepsjons miljødetektiver. Nei, det det ikke. Nei. Og det vel ikke Steinar og Tore som radioresepsjons små miljødetektiver, skriver Taxi Thomas. Nei, det det ikke. Nei. Bra å få ryddet opp i det. Vi skal til den store kryddertesten vi. Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr. Den store kryddertesten. Testen. Den fin, den kjenningsmelodien der, Tore. Altså. Den jeg jobbet ganske lenge med den. Ja, flott. Det mange forslag som har kommet inn til oss. Veldig, veldig gøy. Det en anonym her som skriver, ta test cayennepepper. Vi kommer ikke til å teste cayennepepper i dag, fordi vi gikk på, jeg tror ikke vi har cayennepepper, jeg. Jeg tror det har jeg ikke. Vi skal kjøpe det, selvfølgelig. Gurkemeie, bra krydder, noe som foreslår her. Trondare Flastavanger, han skriver... Nei, han lurer på noe helt annet. Glem det. Det har ikke noe med ting å gjøre. Åh, nå ble jeg så spent. Ja, jeg var citronarl fra. Han lurer på da om kryddertesten blir målt i prosent eller i prosentpoeng. Og det vet jeg ikke forskjellen på. Men... Det jo litt samme, det sånn, jeg skjønner ikke det samme som rentefot og renter. Skjønner ikke forskjellen på det heller. Nei, så det vel prosent. Ja. Prosentpoeng, jeg tror det noe annet. Vi regner det da, fra, på skala fra 1-100. Ja. Ja. Men vi har bestemt oss at, for at en mann som heter... Hvis jeg bare finner en tekst... Nå gjør du det veldig spennende, Steina. Ja, nå klarer jeg ikke vente nesten. Hva skal vi teste i dag? Erlend fra Ålesund, han foreslår hvitløkssalt. Hvitløkssalt, og det har vi faktisk. Det har vi. Mm. Det vel egentlig bare å putte hvitløkssaltet i disse flotte skjene vi har fått fra kantina. Skal jeg si bittelitt om hvitløkssalt først? Fortell om hvitløkssalt. Fakta om hvitløkssalt. Det en blanding av hvitløk og salt. Og det passer bra til masse forskjellig matlaging, står det her. Hva, kan du ikke lese, Bjørte? Jeg visste ikke at du hadde dysleksi. Ikke at det noe å skamme seg over. Jeg har svensk dysleksi. Akkurat! Svensk dysleksi! Ja, heller opp i. Heller opp i skjenen. Du sa det passer til all slags mat, var det du sa? Uff da. Det føler jeg går igjen. Det var mye, det var nok. Det var nok. Dette altså en, ja, vi sier en toppet spiseskje med hvitløkssalt. Mm, det holder jeg etter for det. Veldig, veldig voksne skjeier. Mm. Ja, det altså, det ser ut som krokan. Rett og slett, det litt som gule prikker sammen med alle de hvite små. Mm. Så det vel en litt skjønne blanding av hvitløkspulver og salt. Så blir det kan det være noe vanskeligere enn det? Jeg sa jo at det var en blanding av hvitløkspulver og salt. Jeg hørte jo også, for du hadde svensk dysleksi. Ja, det var sant. Ja, men jeg må si, jeg klarer da hvitløkssaltet da å slå gastromat som har 82%. Det blir spennende å se. Vi kaster innpå. Mm-hmm. Ja. Åh, fy faen. Åh, fy faen. Få det var vondt. Få bøtta, få bøtta, få bøtta. Få bøtta! Min umiddelbare reaksjon... Min umiddelbare reaksjon er i hvert fall at hvitløkspulver ikke nødvendigvis er så tett opp til den opprinnelige hvitløken. Nei. Jeg må si at det smaker veldig kunstig av den hvitløken som er puttet i saltet. Saltet, det blir på en måte overdøvet av den forferdelige hvitløksmaken. Her tror jeg bare de har tenkt penger. Dette er jumboplass. Vi blander hvitløk og pulver, og så slipper vi å kjøpe begge deler, så kan vi kjøpe de sammen, og bare tjene rått med penger på det. For dette at de sammen, det var jo virkelig dritt. Noe som knyter seg rundt den nederste delen av tunga mi. Vet du hva? Fy... Satan. Nei, nå må vi begrense språkbruken litt. Nå tippte du helt over, Steinar. Det var Jeg beklager. Dette her var virkelig ikke godt. Jeg kan jo ikke noe annet enn å si at dette her får en veldig lav score fra meg i hvert fall. Men, siden jeg liker jo da utgangspunktet smaken av hvitløk, så kan jeg ikke gi det prosent 1. Jeg må litt opp på skala, jeg må gi 7. Jeg helt uenig. Jeg synes at den gjør den ekte hvitløken til skamme, okay. Hele krydderet, så jeg gir den 0%. Nei, du må gi 1, tror jeg. Hvorfor det? Jeg tror det vi ble enige om det, at alle, den ene det laveste. Nei, jeg gir 0%. Det jo noe. Det jo noe der. Nei, det ikke det. Jeg gir 0. Ok, 0% for Tore. Takk for det. Kjempelett. Jeg gir 2, jeg. 2, ja. Ok, det helt ryddig karakter. Æsj, det verste jeg har smakt. Ja, det det verste jeg har smakt. Æsj, det smaker sånn kadaver i munnen. Ja. Oh, det er kadaverkrydder. Har du smakt det? Kadaver? Mm. Ja. Ja. Ok, jeg skal regne ut dette. Det blir du trenger da, vel litt tid på det, så vi kan... 4,5%. Ja, såpass, ja. Tilsammen har jeg delt det og sånn. Ikke? Går det med null da? Det går fint med null, altså. Det ikke et problem. Det så bra. Men det det laveste skålen vi har hatt. Hva sa du? 4,5? 4,5, ja. 7 pluss 2 pluss 0, delt på 2. 4,5. Kjenner du den bismaken i munnen nå? Ja, kjenner det. Det er det jeg sier. Smaker kadaver. Du råttent kjøtt. Må dele på 3. Unnskyld meg. Det ble 3. 3% ble det. Åh, det enda dårligere. Vi skal teste nytt krydder snart. Hvis vi klarer dette. Jeg skal gå og kaste opp mens vi hører Material Girl. Det med Madonna. Dårlig utgangspunkt for neste krydder. Veldig. Vi må rense munnen nå. Mm. Herregud. Ha det. Ha det. Salt, salt, pepper. Hoff, piffi, kokkenattviks, knorr, den store kryddertesten. Testen. Trodde du skulle dø under denne låten av Steina? Ja, jeg trodde jeg skulle dø selv. Jeg gjorde det heldigvis ikke, til glede for alle lytterne som så glad i meg. Det ligger en ekkel eim av hvitløksalt i vårt bittelille studio. Jeg synes det utrolig kvalmende, og dessuten så har vi heller ikke noe lufteanlegg. Mm. Det har vi ikke. Det en slags kritikk av driftsavdelingen her i NRK. Vi har ikke noe lufteanlegg her i K94 som studio vårt. Greit. Greta skrev en tekstmelding til oss. Hva med å prøve safran? NRK betaler. Og det stemmer at NRK betaler hvis vi skal kjøpe safran. Vi bør ikke kjøpe kilovis med safran. Nei. Jeg har hørt at det koster 150 000 kroner for et par kilo. Mm. Og så fryktelig dyrt. Er det det de kaller det? Det 150 000 kroner for par kilo? Par kilo? Jeg vet ikke. Så rundt så blir det 75 000 kroner for en kilo? Ja, vi var jo ute og kjøpte krydder, du og jeg, Tore. Det stemmer det. Og det lå vel på 650 kroner. Og det litt morsomt å tenke på at det en, ja, en fjerdedels lisens. Det var det morsomt sett. Når vi er inne på sånn regning og sånn, så har vi fått litt grann kritikk fordi at vi brukte 0%. Ja. Jeg kan lese den tekstmeldingen vi fikk fra, jeg vet ikke hva han kaller seg, Asse. Hva han heter Asse? Fint navn egentlig. Ja. Problemet med å bruke 0, Tore, at dere får en skala med 101 mulige verdier, og det jo totalt upassende. Det hører ingen sted hjemme, skriver Asse. Asse. Asse. Jeg tror det tenker slutt på sending. Asse. Sted hjemme, altså. Det kan hende det, ja. Det er ingen som gjemmer seg. Ja. Ja, det kan gå til henne. Og jeg helt enig, så 1 det laveste du kan gi nå fra NATO-ordet. Men jeg får med, den blir registrert, den forrige nullen jeg sa. Ja, den nullen blir registrert selvfølgelig. Vi kan ikke hoppe og sprette på reglementet. Nei, det kan vi ikke gjøre. Nei. Ikke hoppe og sprette på reglementet nå. Hva har vi valgt ut, Tore, og hvilket krydder, hvilken lytter det som har valgt ut dette? Du, det en lytter som kaller seg for Vidunder Kenneth. Yep. Han har foreslått Allehånde, og vi hadde en pose vi med malt Allehånde tilfeldigvis. Fortell litt om dette litt mystiske krydderet. Ja. Det Allehånde Fuentes, han gitaristen. Han tjukke gitarkameradene. Ja. Ty. Sånn tror jeg like før Elina Kranz ringer inn i studioet. Og det har vært svært upassende. Asse. Ingrediens frukter av Allehånde, som tørket, renset og malt. Allehånde umodne frukter fra et tre av myrteslekten. Myrteslekten? Myrteslekten. Ja, litt sånn noen ordblind her også. Elina? Sorry. Som opprinnelig vestindisk. I dag dyrkes mest Allehånde på Jamaica og i Mexico. Navnet sitt, Allehånde, har dette krydderet fått fordi det har et rikt aromatisk spekter. Det var forklaringen på det, altså. Aromaen minner både om nellik, muskat og kanel. For en blanding. Allehånde egner seg godt i frukt- og rosinkaker. I vårt norske kjøkken Allehånde mest kjent som krydder i sylte og retter av blod og lever. Kan også brukes i grønnsaksstuing og sauser til kjøtt og fisk. Dette her blir spennende. Dette blir gøy. Jeg synes det ligner litt på kanel, bare at det ser litt mer sånn narkotisk ser ut som heroin, gjør det ikke? Er det ikke sånn heroin ser litt ut? Hvis du tørker bæsj... Steiner, du som har vært så mye på... I house-miljø og sånn, jo, det ligner litt på heroin, gjør det. Litt mørkere heroin er det. Ja. Det ser ut som tørker bæsj som malt opp. Veldig fin kone. Ja. Ja, bare kast inn, ja. Lukter kanel. Kast inn på. Kan vi gjøre malt alle hånda, altså. Ja. Smaker ingenting, det bare... Det tørker ut munnen. Det er helt tørr. Det smaker noen vond kanel, har samme virkning som kanel. Kanel. Kanel, vet du hva? Kanel var bedre. Ja, kanel var mye bedre. Det her var jo hårdhetsen dårlig. Ja, men tønn er veldig svart. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Du tenker ikke at den var på 10 år. Du tenker ikke at den var på 10 år. Så, jeg klarer ikke å svege. Dette her skal brukes til sylter etter å blod og lever. Det var faktisk morsomt, og dette her en kanel. Kanel. Men til gjengjeld skal det ha at det er på langt nær så vondt som hvitløkta. Det sant. Men jeg klarer virkelig ikke å... Jeg sitter helt fast, jeg sitter fast. Jeg klarer ikke å svelge det ned. Hvis det under tunga, der hvor det sånn bløtt. Jeg må prøve å svelge det. Så føttes det veldig godt. Føttes det opp i granen også. Føttes opp i granen. Hva skjønte du det? Hva er det sant? Ja, men hvis vi skal gi ternekast, det må vi vel. Det var, jeg skjønner at det ble brukt til blod og lever. Ja, hvis jeg skal bruke det nå, så må det være blod og lever i hvert fall. Ternekast 14. Nei, ikke ternekast, unnskyld meg. Prosent 14. 14. 1,30%, ja. 30, ja. Greit. Og Bjørte Paul? Det smaker jo absolutt ingenting. Jo da, det gjorde det. Nei, det gjorde ikke det. Du smakte en dash av kanel. Kan vi få en, et prosentpoeng av deg, Kjøstheim? 8. 8. Greit. Når er resultatet, kommer det? Det kommer etter at vi har hørt Thomas Dybdahl. Ok. Fordi jeg må regne litt på det og sånn, og jeg ikke så god på i sånn... Beregning. Ikke sant? Så Thomas Dybdahl. Be a part. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Mm-hmm. Det var Thomas Dybdahl med Be a part her i radioresepsjonen på P3. Vi har gjennomført den store kryddertesten her for dere i dag, og vi har satt våre egne liv på spill for å kunne skaffe deg da en liste over krydderne, og hvilke som best, og hvilke som ikke fullt så gode. Mm. Jeg kan si så mye som at hvitløksalt fikk kun 3%. Det veldig, veldig lite. Det jum- Hva? Det jumboplass, det. Ja, det vel det. Og malt alle hånde fikk til sammen 17,34%, mm. men det også ganske langt ned på lista. Men husk på at det også har en veldig smalt bruksområde, da, som blod og lever. Ja. Gastromat ruver fortsatt på toppen, 82%, etterfølt av kanel, som faktisk fikk, nei, Nattviks, unnskyld, 62,67%, og kanel 62,34%. Så Nattviks og kanel har knivet litt der på. Det litt rart at kanelen og Alejandro har så forskjellig plassering, for det har litt av den samme virkningen i munnen. Det kjemperart. Jeg tror det rart, ja. Hvis jeg kan godt komme med en forklaring på det, prøve meg i hvert fall, mm. og det tror jeg har med at kanelen er så rendyrket i sin form og sin smak, at... Ja. At den vinner på å være unik og likevel altså ikke være redd kompromissløst krydder da, mm. mens Alejandro på en måte er en blanding av flere ting. Den har ikke en helt den har ikke en tydelig retning i smak. Jeg har ikke tenkt på det, men jeg tror du har rett. Mm. Ja, det Radioresepsjonen er for så vidt over for i dag, kan vi vel trygt si. Bare si at vi har et tilbud på det som heter podcast. Ja, hva gjør man da, Bjørte? Vet du det? Nei. Nei. Du går inn på nrk.no/podcast. Det kan du skrive på hvilken måte du vil, men det må inneholde da ordlyden podcast, selvfølgelig. Du kan ikke skrive knafrisk. Det må være podcast, det står. Og da kan man laste ned radioresepsjonen til din datamaskin, eller du kan gå inn rett på iTunes, trykke på podcast, og så ser du da at radioresepsjonen er på høyresiden her, så klikker du der, og så kan du laste ned. Skjønner. Jeg vil bare si at vi rakk dessverre ikke det morsomme innslaget ditt i dag, Bjørte. Nei, det får bli påskekrim en annen dag. Ja, påskekrim, nakemannen, kommer en annen dag. Vet ikke helt når, kanskje i morgen. Eller kanskje ikke. Kjempebra. Vi tar hendene våre på denne sjokkmaskinen vår, som jo, det området å trykke etter at lyden ferdig. Når du trykker sist, får du sjokk, og blir også skutt. Åh, vi inn igjen, Tore Sagens team. Det herlig, altså. Pokker skinn og bein. Ja, da. Du skyter din bror I går, så jeg skyter Tore I dag. Ja, gjør det, Bjørte. Vær så god. For det både vondt og godt på en gang. Og grunnen til at vi gjør dette fordi vi elsker lytterne våre Og tusen takk for alle tekstmeldinger og forslag som har kommet inn De to krydderne vi valgte ut, altså de som valgte disse Vil selvfølgelig få en sendeplate, ikke frisbee, tilsendt I posten Gratulerer med det Etter oss, mer musikk, nyheter, mer P3 all the way Hele døgnet rundt, hør på oss og alltid Dette Hva det, Tore? Artisten heter Marit Larsen, og melodien heter Under the Surface. Flott. Ha det, dere. Ha det. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett på P3.